Thank you. Dit was zoals gezegd een stuk van Herbie Hancock. Erg mooi, vind ik het. Dit erg mooi stuk. En we gaan nu een stuk spelen wat ik zelf geschreven heb, maar wat nog niet op de plaat staat. En ook nog geen titel heeft. Dus als je suggesties hebt, dan hoor ik het graag. Thank you. We zijn hiermee aangekomen bij het laatste stuk voor vanavond. Ja, jammer. Maar we zitten aan de tijd. Dus nog één stuk. Dat heet Leaves. Staat ook op het album. En nou hou ik erover op. Hallo. Ja. Ja, dames en heren, ontzettend mooi. Hartelijk dank, Nick en Bent. Hartstikke bedankt dat jullie er waren. En fijn deze avond van mooie muziek hebt gevuld. Ik dank jullie ook allemaal voor jullie komst naar het Jazz Rock Café. Ontzettend fijn dat jullie zijn geweest. En vergeet vooral niet ook zometeen nog eventjes de band gedag te zeggen. En misschien een cd'tje mee naar huis te kopen. En nog even een kleine mededeling. We hebben 14 mei hebben we ons volgende Jazz Rock Café. Dat zal in Enschede zijn. En dan hebben we Jonathan Fritsen, toetsenist uit Zweden, die nu in Los Angeles woont. En we hebben voor daarna hebben we nog, tot aan de zomervakantie, hebben we nog 11 juni hebben we Tristan. En dat zal dan waarschijnlijk weer in Hengelo zijn. Dus. Maar voor nu even heel erg hartelijk bedankt dat jullie hier allemaal waren. En nog even een hartelijk applaus voor Nick en zijn band. Dank jullie wel. Thank you. got to get a drummer song. Ben ain't had none in a minute. I know you want some. You got to get a little bit. Take as much as you want, baby. Go ahead, Ben. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thanks to all of you. Thanks to the Village Vanguard for making this a wonderful week. Mac Avenue Records for recording us. And until next time, may God bless you and keep you and go get you a car wash. Thank you very much, ladies and gentlemen.